رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Geçen hafta Maide suresinin 32. ayetini bitirdik mi? Onun üzerinde kalmıştık ya. Onun üzerinde kalmıştık değil mi? Evet. Şimdi ayet-i kerimenin birinci bölümünde şu var. Geçen hafta onu anlatmıştık. Yüce Allah Tevrat'ta şunu yazdığını söylüyor İsrailoğullarına ve aynı zamanda bizim Kur'an-ı Kerim'de de bunu söylüyor. Böylece Tevrat'la Kur'an arasındaki bağlantıyı kuran bu vahiyler arasında gerçek Tevrat'ı söylüyoruz. Bağlantıyı kuran ayetler burada var birkaç tane. Bu neydi? Eğer bir insanı öldürmemişse bir adam ya da yeryüzünde bir fesat, bozgunculuk yapmamışsa hiçbir cana kıyılamaz. Bu işleri yapanlar ancak idam edilebilir, öldürülebilir, fesat çıkarmışsa diyelim Hitler gibi mesela, Mussolini gibi mesela fesat çıkarmış, dünyaya fesat çıkarıyor adam. Bunun dışında bir kişiyi öldürmek bütün dünya insanlığını öldürmek gibidir. Veya bir insanı kurtarmak bütün dünya insanlığını kurtarmaya denktir. Böylece Yüce Allah Hazreti Musa'ya vahyettiği vahide ve bizim Kur'an-ı Kerim'imizde şu ilkeyi getiriyor. Bir insan bütün dünya insanlığına denktir. Hukukta ferdiyetçilik sistemini getirmiş oluyor. Demiştik, geçen hafta bunları anlatmıştık. Şimdi işte ikinci bölümde وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ onlara, İsrailoğullarına bizim peygamberlerimiz delillerle, apaçık delillerle, kanıtlarla geldiler. Sümme inne kesiran minhum, sonra onlardan birçoğu, pek çoğu ba'de zâlike fil ardine musrifûn, yeryüzünde israfa gittiler, aşırı gittiler. Yani onlar da insan öldürmeye başladılar. Sanki bu ayet bugün gelmiş gibi, yani Hazreti Musa'ya değil şu anda gelmiş. Sanki şu anda Hazreti Musa, Hazreti Muhammed yaşıyor ve vahiy onlara gelmiş. İşte görüyorsunuz bugün dünyada insanlar haksız yere öldürülüyor. Kan akıyor. Buna müşrik kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Yani bir insan malını lüzumsuz yere harcarsa israf etmiş olur. Yani aşırı bir harcama yaparsa, kadın, kız peşinde, kumar peşinde, alkol peşinde koşarsa malını nasıl israf ederse aynı şekilde bir insan da manen israfa gitmiş oluyor. Bir insanı öldürmekle Allah katında bütün değerini sıfırlıyor. Sıfırlıyor, bitti. Benim yarattığım varlığı canı öldürüyorsun, canı. Benim yarattığım bir varlığı sen haksız yere öldürüyorsun. Sen de benim indimde diyor Allah ölüsün. Ne demiştim ben size? Bir insanı öldürmenin büyük günah olmasının sebebi nedir? Ha o insan mezara girdi diye filan değil. Aklı öldürüyorsun sen. Aklı. Anlıyor musun? Bir insanı öldürmek demek onun beynindeki, zihnindeki akla mermi çakıyorsun demek. Aklı öldürmek çok büyük günah. Ha, olay o. Bir aklı öldürüyorsunuz. Şimdi tabii burada aşırı gitme olayı, bugün dünya aşırı gidiyor. Dünyada neler oluyor görüyorsunuz. Ne büyük zulümler oluyor bugün efendim. Peki bu adamların cezası nedir diye bir soru sorsak Yüce Allah'a. Öldürmüş bir insanı haksız yere. Ne diyeceğiz buna, bu adama nasıl bir ceza verecek? Bunun hukuku boyutu nedir, hukuki boyutu nedir? İşin onun cevabını verecek bir alttaki ayette. İnnemâ cezâbüllezîne yuhâribûnallâhe ve rasûlehu ve yes'avne fillâhu fesâden. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'a ve peygamberine savaş açan, muharebe eden, muharebe, baba, insanı öldüren, haksız yere bir insanı öldüren bana savaş açmış diyor. Allah. Peygamberine de savaş açmış. Ve yeşâhûn nefillâhu fesâden ve yeryüzünde bozgunculuk için çaba sarf eden, gayret sarf eden, yes'an aslında sen aslında koşmak demektir. Fesat için koşmak gene gayret sarf etmek manasına geliyor. Yani dünyada bozgunculuğu çıkarmak için büyük gayret sarf eden, peygamberine ve Allah'a savaş açan en yukaddelu onun cezası, innemâ cezâbüllezîn, onun cezası öldürülmektir. Evlüsalle bu asılmaktır. Haça gerilmektir, asılmaktır manası. Ev tokat da eydihim ve ercülehum min hilaf. Ve ercülehum min hilaf. Onun ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesidir. Ev günfel mineler veyahut da bulunduğu yerden sürülmesidir. Bak bunların ceza şekillerini Allah-u Teala anlatıyor. Ayeti bitireyim sonra döneceğim. Zelike lehum, işte bu ceza lehum onlar için, hızlum fil dünya, dünyada bir alçaklık vardır. Ve lehum fil ahireti azabın azim, onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Demek ki bu dünyada hukuki bakımdan cezayı çekmek demek ahiretteki cezanın affolacağı demek değil. Bu dünyada da cezayı görürsün, ahirette de cezayı göreceksin. Bu dünyada hukuki bakımdan cezayı göreceksin, o dünyada da günah dolayısıyla cezanı göreceksin. Yani bu yapılan iş, insan öldürme işi hem suç hem günahtır. Bu tabiri iyi öğrenin. Bayraktar Hoca'nın talebesisin. Suç dünyevi olan, efendim, günah da uhrevi olan. Hem ceza, hem günah, hem suç. İnsan öldürme olayı. Şimdi buraya ayete başa dönelim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah ve peygamberiyle savaşma konusunu bir de şeyde söylüyor. Bakara suresinin sondan 3. sayfasında. Bakara suresinin sondan 3. sayfasında. Faiz yiyen adamlar, faiz adam alan adamlar Allah-u Teala diyor bana ve peygamberime savaş açmıştır. Hadi bakalım kim yenecek? Hadi. Bir faiz konusunu gündeme getiriyor orada. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Yani haksız yere bir insanı sömürmek, malına el koymak, haksız yere hakkın olmayan parayı kazanmak, emeğini sarf etmediğin parayı kazanmak, bu bana savaş açmak, emeğe bu kadar önemli. Yani haram lokma. Bu ayet. Bir harbin minallahi ve rasulî. Allah'a ve peygamberine savaş açmak. Bir harbin, harp. Faiz. Şimdi söylüyor. Savaş değil, Allah'a savaş açmak. Bir de burada söylüyor. Burada da diyor ki, bir insanı haksız yere öldürmek, sana saldırmadan, bir insanı sana savaş açmadan, senin canına kıymayacak olan bir insanı haksız yere öldürmen, işte binlerce kilometre uzaktan gelip bir insana bomba atıp binlerce, milyonlarca insanı öldürmek, yani bunu şimdi dünyaya anlatmamız lazım. Allah'a ve peygamberle savaşalım. Allah kendi söyledi, ben söyledim. Bunu hem Tevrat'ta demiş hem burada. Bak. Hem Tevrat'ta söylüyor hem burada söylüyor. Şimdi وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak için gayret sarf eden adam, bozgunculuk da efendim bir cezası ölümdür. Bozgunculuğun cezası ölümdür. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, bu insanlara ne cezası vereyim ben? Bu insanlara en yukattelü öldürülme cezası verilebilir. Ev yusallebu ya da asılma cezası, idam cezası verilebilir. El tukatta eydihim ve arculuhum min hilafin yahut da onların çaprazlama elleri kesilir. Ev yunfe minel ev yahut bulundukları yerden tehcir edilirler. Tehcir edilirler. Bunlar aynen oldu ya bizim Erzurumlarda, şurada burada, efendim orada kadınları kesip karınlarındaki çocukları çıkarıp süngünün başına takanları ne yaptılar? Sürgüne. Tabi bunları tarih söylemiyor. Tarih bile yalan söylüyor. Tarih bile yalan yazılıyor. Yalanlar tarih olmuyor. Bu tehcir olayını, ceza olarak tehcir olayını Allah koymuş. Bakın burada koymuş. Ondan daha evvel Tevrat'ta koymuş. Kur'an'da ne var? Şimdi buradan bir hukuki kural öğreneceğiz. Bir hukuki kural. Nedir? Bir davranışa çeşitli şekillerde ceza verilebilir. Bu ceza şekillerinden birini hakim seçebilir. Bak, bu aynen bizim bugünkü ceza hukuku da var. Bunlar hep Allah'ın öğrettiği şeyler. Oradan geliyor, daha oradan geliyor. Şimdi diyor ki, şu adama para cezası verilir. Şu adam hapse girer. Şu adam bilmem ne evde gözetime tabi tutulur. Mesela elektronik kelepçe vurulur filan. Çeşitli ceza şekilleri uygulanıyor. Hatta başka bir ceza şekli, kamu yararına bedava çalışacak diyor bu adam. Cezayı böyle bir. Bu tarz aynı davranışa farklı farklı cezalar verme sistemi ne Allah koymuş. Böylece bize hukuk öğretiyor Allah. Yani 1400 sene evvel o ilkel çağda, bu Arapların döneminde, daha evvel İsrail olduğunda, efendim, bir davranışa farklı ceza verilebileceğini gündeme getiriyor ve bunu öğretiyor. Öldürülür diyor, asılır diyor, elleri ayakları kesilir diyor, oradan çıkarılır diyor. Yani o bulunduğu ülkeden tehcir edilir diyor. Zoraki tehcire zorlanır diyor. İşte bu bir hukuk, ceza hukuku öğretimi yapıyor. Hukuk fakültesindeyiz şimdi, ceza hukuku fakültesinde Kur'an-ı Kerim'in o fakültede Allah bize ders veriyor. Böyle yapabilirsiniz. Ama unutmayın ki diyor, bu durum dünyada yapılan bu ceza verilirken ona bir alçaklık cezası verilmiş oluyor. Ama büyük azap, büyük ceza mahşerdedir. Orada verilir. Şimdi bu şu ayet ve bunun üstteki ayetle beraber İslam alemine işlense, bunlar insanların ruhuna aktarılsa, İslam alemi böyle olur mu? Yani bir başkan veya bir lider kendi halkının üzerine bomba yağdırır mı? Böyle bir şey olabilir mi yani? İşte bu ayetler anlatılmadı. Yani biz abdesti bitiremediğimiz için 14 asırdır abdesti bitirebilseydik bunlara girecekti bu konulara, bize öğretilecekti bu konulara. Yani insanlar orada, hocalar onlara öğretecekti. Onlar yetişirken bunlar onlara öğretecekti. Anlıyor musun? Ha, öğretilme. Dediğim gibi, bunu tekrar ediyorum bir örnek olarak, şarkıcı bir örnek olarak, 14 asırdır abdest bitmedi. Ki bu konulara gelelim. Şimdi diyor, bunun bir çıkış yolu yok mu? Yani bu verdiğimiz cezanın bir çıkış yolu yok mu ya? Var. Allah diyor var. Nasıl? Şimdi onu koyacağım. Çıkış yolunu veriyor bak şimdi. Hukukta çıkış kapısı veriyor. Allah. İllellezîne tâbû min gabli en tegdiru aleyhim. Ha. Kendilerini yakalamadan önce, bu işleri yapan adamları yakalamadan önce tövbe ederlerse, bundan vazgeçerlerse bunlar müstesnadır. Bu cezaları onlara uygulamayabilir. Vay! Yakaladıktan sonra yok artık. Daha bunun affı yok. Ama siz onları yakalamadan evvel böyle bir dönüş, böyle bir tövbe yaparlarsa onları affedebilirsiniz. İşte bu ayeti kerimenin gereği Hazreti Peygamber Hint ile Vahşi'yi affetmiştir. Anlıyor musunuz? Olay bu. Tevbe etti, Müslüman oldular. Veya Peygamberimiz onları affettikten sonra Müslüman oldular. Şimdi sistem ceza hukukunda onları yakalamadan önce dönerlerse, tevbe ederlerse, yani bir bakıma İslam'a girerlerse onları müstesna kabul edin diyor Allah-u Teala. Ben de öyle kabul edeceğim onları diyor. فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Bilin ki Allah affedicidir ve merhamet sahibidir. Ceza hukukunda Allah-u Teala affetmeyi ve merhameti devreye sokuyor. Yani ben böyleyim, siz de böyle olun. Yani bu ne demek? İnsanlar bu fiillerini icraata koymadan önce, siz onları yakalamadan önce demek o anlama geliyor. Onları bağışlayın, istisnadır bunlar. Bilin ki Allah da affeder ve merhamet eder. Şimdi konuyu bitirdi. Burada başka bir konuya girecek. Bugünkü çok önemli bir dini konuya girecek. İşlediğimiz hata var. Çok büyük hata. Çok yanlış öğrettiler bize. Bu öğretiyi şimdi ele alacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Değil mi? Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, amenuttekullaha, Allah'a saygı duyun, Allah'tan sakın, Allah'a karşı görevinizin bilincinde olun, takvayı manalandırıyorum, anlıyor musun? Ve tevhu arayın, ileyhi Allah'a, el vesilete vesileyi arayın, ve cahidu cihad edin, fi sebilihi Allah uğruna leallekum tuflihun, umulur ki felaha kavuşursunuz. Kurtuluşa erersiniz. İşte bu ayet-i kerimede öyle bir kavram var ki bizi şirke götürüyor. Yanlış an. Nedir o? Ve bitehu ileyhil vesiledir. Şimdi hocalar arasında en fazla tartıştığımız konulardan biri budur. Bu vesile kelimesini öyle bir anlatmışlar ki birileri bunu anlayın. Şimdi siz doçent olduğunuza göre bunu anlayın. Birileri öyle anlatıyor ki bizimle Allah arasında bir vesile, bir vasıta olması gerekiyor diyorlar. Sizi Allah'a götürecek olan budur. Siz o adamı arayın, bulun, o kişileri arayıp bulun. Yani Müslüman kendi başına Allah'ına gidemiyor da birisi onu alıp götürecek ona. Aracı, vesile. Vesile dedikleri bu. İşte bu rezalet, bu fişit. Bu işi Hristiyanlar için. Niye? Konuştuğum hocalardan anladım ki kavrama yanlış mana veriyorlar. Kavrama vesile kelimesine yanlış mana veriyorlar. Şimdi vesile kelimesi aslında vesile, burada hoca varsa vardır illaki, iyi baksınlar. Vesile aslında Allah'a yaklaşmak demektir. Vebtehu ileyhil vesilete demek Allah'a yaklaşınız demektir. Allah'a yaklaşmanın yollarına dair. Vesile aynı zamanda yol anlamına gelir, makam anlamına gelir. Anlıyor musunuz şimdi? Hiç alakası yok. Aracının hiç alakası yok. Yani bir Müslüman bu Kur'an-ı Kerim'in yaptığı devrim Allah'la kul arasındaki aracıları kaldırmıştır. Doğrudan doğruya üreticiden tüketiciye gider. Mal. Aracı yok aracı. Simsar mimsar yok. Domates doğrudan doğruya tüketiciden üreticiden tüketiciye. Ha, ibadeti yapanla yalvaranla Allah arasında hiçbir vasıta yoktu, simsar yoktu. Bu din bunu yapmıştı, devrim yapmıştı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi adamlar diyorlar ki, seni Allah mı götürdü? Dediğimi anlıyorsunuz değil mi? Sakın anlamayın deme, nefsini döveriz. Birileri bizi bu Allah'a götürecek. Arada vesile diyor buna. Vesile manasını bir adama diyorum ki hocam, ya aç oraya lügatı. Bu kadar basit. Zor bir şey değil. Anlarsın. Ama sen buna zahmet etmiyorsun. Öyle dediler, sen de öyle diyorsun. Ama sen bir de bakalım bu vesile nedir de. Bir bakın. Vesile Allah'a yaklaşmaktır. Vesile yol makamdır. Şimdi bir defa ezandan sonra okuyoruz ya. Allahümme Rabbe hâdihi davete tâmme ve salâtil gâime âti Muhammedenil vesilete vel fadilete. Ne olmuş? Makam demektir. Makam. Anlıyor musunuz? Şimdi o duayı yaparlar. O hadisi okurlar. Buhari'nin efendim 8. hadisidir şey, hangi babınındı efendim, onu bak 8. hadis olduğunu bile biliyorum, bak ezan mıdır, ezan bahsi mıdır, şöyle bir şey olacak şimdi demek ki vesile yol, makam, fiil olarak kullanınca Allah'a yaklaşmak. Yani bizi Allah'a, sizi bana yaklaştıracak yolu arayın. Müslüman bunu arıyor. Allah'a giden yolu arıyor. Yoksa bizi, ben gidemiyorum da biri beni götürecek Allah'a, öyle bir adam arama değil, öyle bir vesile değil. Maalesef Müslümanları şirke soktular. Ve bu ayette yanlış tatbik ediyor. Şimdi bunu söylediğin zaman bayağı özel ne olur ya? Vay 500 senedir bunlar bu böyledir ya. Nerede çıktı bu adam ya? Diyorlar. Ya ben çıkmadım. Ben bir şey yapmadım. Bu zaten var Kur'an'da. Kur'an söylüyor bunu zaten. Senin kafan basmıyor. Mana veremiyorsun. Başka bir nedenle o manayı veriyorsun sen. Sen sana göre, senin büyüğün seni Allah'a götürülür de sen gidemiyorsun. Böyle bir şey yok. Halbuki bu bir sürü ayette o mana yanlıştır. Ud'uni estecib lekum ya Allah. Bana yalvar, ben size icabet edeyim. Demiyor ki felanciyi vesile kıl da bana yalvar. Anlaşıldı mı? Bu nedenle bu ayet çok ilginç, bu zamana kadar bize anlatılan ve uygulaması yapılan şeyleri yıkıp bombalıyor. Dinamik adam. Dinamik, dinamik. Bu hurafe öyle bir yerleşmiş ki İslam alemine. Yani o bizim bir zamanlar babam rahmetli şair, böyle çimenlik var. Dereden su almak için kocaman kaya vardı araya. O kayadan suyu geçiremezsin. Dinamik attı. Ben çocuktum. Babama dinamik taşıdı. Orada dinamik şeyler vururlardı böyle. Efendim delerlerdi, dinamik koyarlardı içine. Bum! Kayayı maya atar. Şimdi bu ayet de bu kaya haline gelen hurafeye bomba atıyor. Dinamik parçalıyor. Onun için ben size dedim ki çok önemli, çok ciddi bir konuya Allah-u Teala parmak basıyor. Ve cahidu, cihad edin. Fi sebilihi, Allah yolunda cihad edin. Bu cihadı daha evvel sizden anlatmıştık ama tabii akıldan çıkabilir. Şimdi bir harp, başka şey yukarıda geçiyor, harp. Yuharibun Allah'a geçiyor. Bir harbin min Allah'a geçiyor. Fakat burada cihad geçiyor. Cihadla savaş arasında ne fark vardır diye bir soru doğal olarak soracaksınız bana. Sormak mecburiyetindesiniz daha. Ama sizin adınıza ben sorayım, ben cevaplandırayım. Şimdi savaş daha çok kötülüğüne olan bir şey. Yani adam insan öldürüyor, Allah diyor bana savaş açtı diyor. Bana cihad açtı diyemez o. Böyle bir tabir kullanamaz. Kullanılmaz. Kötülük uğruna savaşmak savaştır, cihad olmaz. Anlıyorsun değil mi? Ha, bunu anlamadıysan sakın ha. Sakın demeyin ha. Şimdi farkı anlatıyorum size. Niye orada harp diyor, burada cihat diyor? Allah Allah. Savaş, harp insanı öldürmek için genellikle yapılır. Cihat ise kazanmak için yapılır. Anlıyorsun. Bu farkı anlayacaksın. Yoksa imtihanı kaybedersin. Biraz. Şimdi ne demiştik? Bir numaralı cihat nedir? Bir numaralı cihat Kur'an'ı öğretmek, anlamak, hayata tatbik etmektir. Bir numaralı cihat. En büyük cihat bu. Neye göre söylüyorsun bunu hoca efendi? Ve cahiduhum bihi cihaden kebira. Nerede geçer? Furkan suresi. O da diyor ki Allah. Kur'an ile büyük cihat yap. Baba. Kur'an ile en büyük cihadı yap. Kur'an ile yap. Yani Kur'an'ı öğreteceğiz, anlatacağız, anlayacağız, tatbik edeceğiz. Ha, bu en büyük cihat. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Bilgiyi öğretmek, hak bilgiyi, doğru bilgiyi öğretmek cihat. Şu Kur'an-ı Kerim bak görüyor musun nasıl anlatıyor cihadı? Yani böyle bir şey var mı yani Allah aşkına? Böyle bir kitap bulamazsınız yani. Harba ayrı mana veriyor. Efendim katara kelimesi, o da savaş. Efendim ona farklı mana veriyor. Buna farklı mana veriyor. Böyle bir kitap var mı ya? Yok böyle bir şey ya. Sonra yok böyle bir dil ya. Arapça gibi bir dil dünyada yok demiş. Yani cihadı mana veremiyorsun. Bak cihada versene mana. Savaş. Cihada mana veremez. Anlatıyoruz bunu da. Yarım saat anlatıyoruz. Ancak çıkıyoruz işinden. Bir kelime de. Ha şimdi demek ki o Furkan suresinden gösterdiğimiz delile göre Kur'an ile büyük cihat yap. Tabi direkt peygambere söylüyor bu sözü. Tabi peygamberimiz vefat etti. Şimdi ise biz bu ayet-i kerimeyi tatbik edeceğiz. Biz de Kur'an-ı Kerim'i öğreteceğiz. Doğru öğreteceğiz. İnsanların bunu anlamasına sağlayacağız. Eğer benim bu samimiyetim varsa bu kürsüden ben de cihat yapıyorum. Demek. Tabii bu benim niyetime bağlı. Şimdi Allah-u Teala bunu cihad olarak mı değerlendirecek? Yoksa işte bir konuşup bir sohbet olarak mı değerlendirecek? O benim gönlüme göre Allah'ın yapacağı bir işti. Onu ben bilemem. Siz de bilemezsiniz. Onu Allah değerlendirir. Benim gönlümdeki oluşuma göre Allah onu değerlendirip sevabını yazacak. Veya yazıyor. Şimdi birinci cihat bu. İkinci cihat nefisle yapılan cihattır. Bunları anlatmıştım, bir daha söylüyorum. Yani aslında bizim içimizde bir savaş var. Bir mücadele var. Ne ile? Akılla nefis arasında. Bunu Peygamberimiz Bedir Savaşı'ndan döndüğünde söylemiştir. O nedir o büyük cihat ya Resulallah dedikleri zaman nefisle akıl arasındaki nefisle olan mücadeledir. Bu da bir cihattır. Bu önümüzdeki bu cihadı kazanamayan insanlar dışarıdaki cihadı kazanamadılar. Yani eline fırsat geçti. Bakın söylüyorum. Bunların ölçülerini verin. Eline fırsat geçti çalabilirsin. Çalmıyor. Rabbim beni görüyor. Ha? Aha işte cihat, nefisle cihat bu. Efendim bir kadınla yalnız bir yerde kaldın. Zina edebilirsin. Fırsat eline geçti. Yapmadım. Rabbim beni görüyor. Aha cihat bu. Bana bir olay anlattı. Anlatayım onu size. Atatürk'le sınıf arkadaşı, Harbiye'de sınıf arkadaşı olan bir emekli albay. 90 küsur yaşında. Biz talebeyken onun evine gider kalırdı. Teyze bize yemek yapardı. Çocuğu yoktu. Adamın 90 küsur yaşında o hanımı bize yatak sererdi. Bakardı biz. Böyle birkaç tane arkadaştık biz ilahiyatta okurken. Giderdi buna. Maltepe'de oturur. Hatıralarını anlatır bize. O birinci, ikinci İnönü Savaşı'nı bizatihi kazanan adam. O savaşı bizatihi yapan. Tabii İsmet İnönü'nün arkadaşları bunlar. Buna derlermiş ki Mevlüt Han. Çıkarmış Harbiye'de Mevlüt okumuş. Bu albay. O zaman gençken yani. Şimdi bana bir olay anlattı. Savaşırken dedi İzmir'de bir Yunan kızı geçti. Onu ifade edeceğim zaman dedi. Kız bana dedi ki senin kız kardeşin olsa bu durumda ister misin dedi bana. Bırak. Bırak. Ha! Nefisle mücadele. Yani bir örnek olarak bu bana ne zaman anlatıldı biliyor musun? 1969-70'lerde. Unutmuyor. 40 küsür sene. Unutulacak bir iş mi? Ha. Şimdi bu bir cihattır. Nefisle mücadele. Şimdi hanımın kızdırdı seni, sen hanımı kızdırdın ama bir tokat atacaksın. Anlat. Bak bak nefisle mücadele bak. Anlar mısın? Bak. Bak. Böylece senin nefsin itiyor seni bir şey yapmaya ama kötü bir şey yapmaya ama yapmıyorsun onu. Nefsini itiyorsun. Bir yumruk vuruyorsun ona. Akıl silahıyla basıyorsun mermiyi. Ha! Ha! Kurtar. İman silahıyla akıl silahı senin nefsini eziyorsa sen kurtuldun, cihadı yaptın. Şimdi demek ki bir nefiste mücadele, cihat bir bilgi, gerçek hak bilgiyi öğretmek. Cihat bir de savaş olarak cihat var. Nedir o? Ha, o şu. Hiçbir dünyevi, şahsi niyet olmadan mahza Allah için yapılan savaş cihattır. İyilik uğruna sadece Allah rızası için kendi herhangi bir menfaatin yok. Herhangi bir güç gösterisi yok. Sadece Allah için sana saldırıyorlar, senin dinine, senin namusuna, senin bayrağına, senin bağımsızlığına saldırıyor birileri. Sen de ondan dolayı mücadele veriyorsun. İşte bu cevap. İşte diyor ki Allah-u Teala, böyle bir cihatla benim uğruma cihat edin. Yapacağı cihatla ya Rabbi ne olacak? Nedir bunun ideali? لَعَلَّكُمْ تُفْلُهُ Kurtuluştur, mutluluktur, felahtır. Netice budur. Mücadele vermeden hayatta ilerlemek çok zor. Çünkü bir terörist var bizim içimizde, bu nefis terörist. Kandil Dağ bizim içerimizde. Terörist var orada. Bir de şeytana yer vermiş. Fantom uçaklarında koymuş o nefiste şeytan. Oradan aklı bombalıyor. Buradan bir taraf baksın. Dışarıdaki insanlar baskı, şeytanın baskısı, nefsin baskısı. Bu insan ne kadar güçlü olması lazım. İşte bu bilgi olmadan, iman olmadan, akıl olmadan olmaz. Olmaz. İşte bu. Felaha böyle kavuşulur. Kurtuluşa böyle erilir. Hem bu dünya hem ahirette felaha böyle gider. Şimdi Yüce Allah bir konuya bizim anlayabileceğimiz idrakimizle bir konuyu gündeme getiriyor. İnnellezine kefaru. İnkar edenler. Lev enne lehum ma fil ardı cemi'a. Yeryüzünde olan her şey onlar için olsa, inkar edenler için olsa ve mislehu ma'hu. O yeryüzündeki olan her şeyin bir katı daha onlar için olsa, bir katı daha. لِيَفْتَدُوا بِهِ Ne yapacaklar bunu ya Rabbi? Onu fidye verecekler. Fidye vermek için, kendilerini kurtarmak için diyor. Mahşerde kendilerini kurtarmak için bu dünyanın içindeki şeyleri bir katıyla daha beraber fidye verseler, fidye anlıyorsunuz değil mi? Fidye verseler, min azabı yevmil kıyamet, kıyamet azabından kurtulmak için ma tukub bile minhum. Onlardan kabul edilmeyecektir. Ve le bu azabın elin. Onlar için elem verici bir azap vardır. İnkar psikolojisinin anlatımı bu. Bu tarz bir ayet aynı zamanda Ali İmran suresinde geçiyor. Orada İman ettikten sonra küfre sapanların için bunu söyler. Aynı sözü bir benzerini, hatta orada altın kelimesini de kullanır. Altın, altın. Gidelim oraya, bakalım, gidelim oraya. İnnellezine keferu ba'de imani. İman ettikten sonra inkara sapanlar, küfre sapanlar, sümmeldâdû küfran, sonra küfrünü, inkarını artıranlar, lem tukbele tevbetû, onların tevbesi kabul edilmeyecektir. Ve ulâikumullâdû, onlar sapıktırlar. İnnellezîne keferû ve mâdû vehum küffâr. İnkar edip kafir olarak ölenler, felen yukbele min ehadihim, onların birinden kabul edilmeyecektir. Milkül arlı zeheben, yeryüzü dolu altın olsa, yeryüzü dolusu altın olsa ve lebif tedavih ve onun uğruna bunu verse, fidye olarak verse, ulaike lehum azabun elimun, onlar için azabı elim vardı ve malehum min nasirin, onlar için yardımcı da yoktur. Aynı ayetin benzerini buraya koyuyor. Yani bir benzer boyutuyla buraya koydu onu. Burada dedi ki, orada altın, yeryüzü altın olsa, dolusu altın olsa, bunu fidye olarak verse kurtuluş yoktur. İmanı anlıyor musun? İman ne kadar önemli bir değere sahip. Yani yeryüzünün altın dolusu olsa bile bir imanın değeri etmiyor. Anlıyor musun? Yani imanı maddi bir değerle ölçmek mümkün değildir. Burada da diyor ki, yeryüzünde olan her şey ve bir katı daha olsa gene imana denk değildir. yaşamış. Bir anlatım tarzı bu yani. Bu böyle biz anlarız. Yani yeryüzünde ne var bunu bilir insan idraki. Altını da bilir insan. Yeryüzünün altın dolusu olduğunu düşün. Altın, yeryüzü altınla doldurulmuş. Aman Allah'ım. Bunu da versen bir olmaz. Dikkat et. Bu kadar önemlidir iman konusu. Ha, burada da hukuki bir kural öğretiyor. Fidye vermek. Fidye vermek önemli bir şey. Fidyeni verdiğin zaman da affolursun. Hukukta affedilir ya, fidyeyi ödeyeceksin. Fidyeyi ödedin mi tamamdır. O fidye meselesi ilginç bir konudur uygulamalarda efendim. Dolayısıyla bu fidye kavramı Kur'ani bir kavramdır. Bu tahmin ediyorum daha önceki vahiylerde de vardır bu kavram. Efendim Kur'an-ı Kerim'le başlamıyor tahmin ediyorum. Bu adamlar nasıl bir azaba çarptırırlar? Bir Allah-u Teala buyuruyor ki azabın elim. Elem verici bir azap. Elem verici bir azap ne demektir diye bir sorarsanız eski alimler harika bir tanım yapmışlar. Bu benim değil. Bu eski alimlerin tanımı. Elem verici azap demek azap edene de elem veren bir azap. Azap eden de elem çeker. Böyle ya, o kadar elem çekecekti adam. O azap eden melekler de azap çekti. Elem çekti. İzdırap. Böyle tanımlamışlar, güzel bir tanım. Yani çünkü bir sürü azap çeşidi var. Bunu ayırmışlar. Çok güzel bir ayrım. Bu azabı elimi ben anlatayım sana. Sen şimdi bir tanım yaptın ama bayrak tarafı sen bırak bu işi. Ben şimdi baksana ne yapacağız. Bir sonraki ayet bunu söyleyecek. Yürüdüğüne en yahrucu minennâre ve mâhum bi hâricine minhâ. Öyle bir azaptır ki o çıkmak isteyecekler ama çıkamayacaklar. Azabın elin budur. Allah kendisi tanımlıyor. Bizi bırakma. Diyor ki yürüdüğüne isterler, murad ederler o azaba giren adamlar, en yahrucu minenler, ateşten çıkmak isterler. Ve mehuncu haricine minen, oradan çıkıcı değillerdir onlar. Ve lehum azabun mubin, devamlı bir azap vardır onlara. Devam edecek bu azap, böyle hiç böyle sıfırlama, gevşeme falan yok. Öyle dişin ağrıdığı zaman da dersin ki, ya bu dişi bir menyalasa yani menyalamayı biliyor musun? Bu Karadeniz konuşması. Menyalama, ara ver. Yani bir ara geçti bu, rahatladım diyorsun ya. Hemen başlıyor biraz sonra. Böyle menyalama da yok, ara da yok. Bugün, devam. Şimdi Yüce Allah başka bir konuya giriyor. Hırsızlık konusuna giriyor. Vessariku çalan hırsız erkekler. Vessarikatu hırsız kadınlar. Böyle ayrı ayrı koymuş. Faktahu eydiyehuma. Onların ellerini kesin. Cezaen bir ceza. Bima keseba. Yaptıkları kötü işten dolayı bir ceza olarak onların ellerini kesin. Nekâlen min Allah. Allah'tan da bir ceza olarak. Vallahu azizun hakim. Allah azizdir, hakimdir. Şimdi bunlar hep Arapça manalar verdik. Şimdi bu ayeti açıklayalım. Şimdi Yüce Allah hırsızlığı yani bir ferdin hakkını, mal, ekonomik hakkını veya hukuki hakkını çalmak. Yani sadece birinin parasını çalmak değil. Mahkemede hakkını çalmak, adamın hakkını çalmak. Anlıyor musun? kamunun malını çalmak. Ferdin malını çalmak, kamunun malını çalmak. Tam başladık, bitti, iyi oldu. Yani yarıya kalmadı. Şimdi efendim, inşallah bir dahaki cumada ne anlattık burada? Efendim, bir insan öldürmeyi, haksız yere bir insan öldüren insan Allah'a ve peygamberine savaş açar. Anlıyor musun? Bunun cezasının neler olduğunu anlattım. Öldürülebilir, asılabilir, kovulabilir, tehcir edilebilir. Efendim, el ayakları çaprazlama kesilebilir. Bu ceza şekillerini anlattı. Ardından bu cezaya tahakkuk etmeden önce, yakalanmadan evvel tövbe ederlerse, dönerlerse onlara bir hak tanıyın diyor Allah-u Teala. Efendim, onun ardından çok önemli bir konuyu gündeme getirmiştik hatırlarsanız. Vesile kelimesini gündeme getirdik. Bu yanlış anlatılıyor bugün Türkiye'den. Efendim, vesile kelimesinin manasına bakmaları lazım hocaların. Vesilenin vesile fiil olarak alındığı zaman da Allah'a yaklaşmak, isim olarak alındığı zaman da yol, makam anlamına geliyor. Ve bunun hadisini de söyledim Buhari'de, ezan 8'de de geçiyor. O namazdan sonra, ezandan sonra okuyorlar ya, Allahümme Rabbe hadihi davetet tammeh ve salatil gaime ati Muhammedenil vesilete vel fadilete vel derecete rafi'a ve ati mekamen mahmudenil lezi ba'dde. İşte burada vesile kelimesi geçiyor. Efendim, orada makam anlamına geliyor. Bu hadiste makam anlamına. Dolayısıyla bu ayette yol, Allah'a götüren, Allah'a götüren yol. Allah katında bir makam elde etmek, Allah'a bir yakınlık elde etmek vesile arayın dediği budur. Bunu yanlış anlatıyorlar demiştik. Efendim, sonra Allah uğruna cihad etmekten bahsettik. Cihad nasıl yapılır? Bir ilmiyle, Kur'an'ı öğreterek cihad vardır. Bir nefisle cihad vardır. Bir de dışarıda yaptığınız, Allah uğruna yaptığınız savaş cihad manasına geliyor. Felaha böyle kavuşacağını söylemişti. Ama inkar eden insanların ise yeryüzünün tamamı ve bir katı daha olsa bile onlardan fidye olarak kabul edilmeyeceğini Allah-u Teala burada söyledi. Benzer ayetlerine gittik. Bu öyle bir azaptır ki çıkmak ister oradan çıkmayacak ve devam eden bir azaptır dedi. Allah-u Teala bunu anlattı. Şimdi bu kamu malına, ferdin malına, hakkına tecavüz etmek, hırsızlık yapmak, efendim bugün tüysüz yetimin bile hakları yeniyor biliyorsunuz. Bunlara gireceğiz. O zaman gireceğiz. Çalmanın ne demek olduğunu başka boyutlarıyla bunu açıklayacağız. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha. Allahu Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu l-azim. Geçen hafta efendim Maide suresinin 32. ayetini bitirdik mi? Onun üzerinde kalmıştık yani. Onun üzerinde kalmıştık değil mi? Evet. Şimdi ayeti kerimenin birinci bölümünde şu var. Geçen hafta onu anlatmıştık. Yüce Allah Tevrat'ta şunu yazdığını söylüyor İsrailoğullarına ve aynı zamanda bizim Kur'an-ı Kerim'de de bunu söylüyor. Böylece Tevrat'la Kur'an arasındaki bağlantıyı kuran bu vahiyler arasında gerçek Tevrat'ı söylüyoruz. Bağlantıyı kuran ayetler burada var birkaç tane. Bu neydi? Eğer bir insanı öldürmemişse bir adam ya da